gdy trafi się szóstkę. Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. 7 dzień listopada, jest czwartek, na zegarze 14. Czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. CBA weszło do siedziby telewizji Polsat. Chodzi o śledztwo w sprawie umów z telewizją polską za czasów rządów PiS. Za pół godziny wysłuchanie Piotra Serafina, polskiego kandydata na komisarza w Unii Europejskiej. Jeszcze godzinę Ministerstwo Edukacji czeka na zgłoszenia do akcji Szkoła do Hymnu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby telewizji Polsat. Działają na polecenie prokuratury okręgowej w Krośnie. Sprawa ma związek z niekorzystnymi umowami, jakie miała zawierać z Polsatem TVP, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk. Między innymi w zakresie wyrażenia zgody i zawarciem z telewizją Polsat umowy o licencję na realizację transmisji wydarzeń sportowych. Gazeta Wyborcza napisała niedawno, że co najmniej 360 milionów złotych miała stracić telewizja publiczna na umowach zawartych z Polsatem w czasach rządów PiS. Były prezes TVP Jacek Kurski zaprzeczał i zapowiedział pozwanie Gazety Wyborczej. O 14.30 kandydat na komisarza z Polski stawi się w Parlamencie Europejskim na wysłuchaniu. Piotr Serafin ma zajmować się w nowej komisji budżetem i zwalczaniem nadużyć finansowych oraz sprawami administracji publicznej. Polak przez prawie 3 godziny będzie odpowiadał na pytania deputowanych. Piotr Serafin zajmował się europejskimi funduszami jeszcze przed wejściem Polski do Unii. Był w zespole negocjacyjnym, kiedy Polska uzgadniała warunki członkostwa, a później już w Unii pomagał w negocjacjach nad kolejnymi europejskimi budżetami. Był też szefem gabinetu Janusza Lewandowskiego, kiedy ten był komisarzem do spraw budżetu. Zatem na budżecie zna się jak mało kto i trudno będzie go zagiąć, ale to nie oznacza, że na wysłuchaniu nie padną trudne pytania. Na przykład te o powiązanie funduszy z reformami, kwestiami praworządnościowymi, czemu niechętne są kraje hojnie wspierane z polityki spójności, w tym Polska. Nie ulega jednak wątpliwości, że notowania polskiego kandydata są wysokie i nie są spodziewane problemy z jego akceptacją przez europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia. Nie jest to zaskoczenie. Partia Jarosława Kaczyńskiego już kilka dni temu zapowiedziała, że taki wniosek będzie. Politycy PiS-u podkreślali, że lista zarzutów wobec Izabeli Leszczyny jest długa. Część zarzutów jest bardzo ogólna, na przykład, że Izabela Leszczyna doprowadziła do zapaści w polskiej służbie zdrowia. Są też bardziej szczegółowe, jak ten, że minister odpowiada między innymi za zamykanie oddziałów położniczych. Minister Leszczyna doprowadziła chociażby do tego, że zamkniętych zostanie 1/3 wszystkich oddziałów położniczych w polskich szpitalach w województwie mazowieckim. Tak mówił szef klubu parlamentarnego PiS-u Mariusz Błaszczak. Izabela Leszczyna odpowiada krótko. Opozycja ma prawo składać wnioski o wota nieufności, a minister ma prawo się bronić. To już kolejny wniosek w sprawie wotum nieufności wobec ministra rządu Donalda Tuska. Wcześniej posłowie oceniali między innymi pracę minister klimatu czy szefa resortu spraw wewnętrznych, gdy ten urząd piastował Marcin Kierwiński. Sylwia Białek, Polskie Radio. Skradzione Porsche o wartości ponad 1 000 000 złotych odzyskali policjanci ze Słupska na Pomorzu. Auto przewożone było na starej lawecie. Zwróciło to uwagę funkcjonariuszy, którzy postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli. 25-letni mężczyzna na widok patrolu bardzo się zdenerwował, mówi Amadeusz Galus z Komendy Policji w Słupsku. Pojazd został skradziony 2 dni wcześniej mieszkańcowi Berlina. Wynik policyjnej kontroli to odzyskany pojazd wartości ponad 1 000 000 złotych, który wkrótce będzie mógł trafić do swojego właściciela. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut paserstwa. Mężczyzna został aresztowany na miesiąc. Do 15:00 Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w kraju oraz szkół polonijnych za granicą do akcji Szkoła do Hymnu. Jutro, przed Narodowym Świętem Niepodległości, punktualnie o 11:11 uczniowie wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Już teraz uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują się na szkolnych uroczystości. Tak jest m.in. w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie. Jesteśmy wszyscy patriotami i pamiętamy o tym, że kiedyś nasi przodkowie odzyskali Polskę. Śpiewamy to m.in. dla nich. Robiliśmy próby, śpiewaliśmy, ubieraliśmy się galowo.

Dzień dobry, kłaniamy się programu o kulturze gier wideo i kolejny odcinek Czas Rozpocząć. W zeszłym tygodniu byliśmy i mówiliśmy o Poznań Game Arena, czyli byliśmy w Poznaniu, jak nazwa wskazuje, i skupiliśmy się na tych tytułach niezależnych, a w tym odcinku programu Samograj o tych największych premierach będzie nieco więcej. Kingdom Come Deliverance 2, a także Gothic Remake to są dwa takie tytuły, które miały całkiem spore stoiska i też można było zarówno w jedną, jak i w drugą grę zagrać w wersję demonstracyjną, targową, która pozwalała na kilkanaście minut dobrej albo niedobrej zabawy, w zależności od tego, jak kto podszedł do tematu i czy faktycznie ten tytuł, w który można było ograć, a kolejki były bardzo długie, podpasował danej osobie. To zawsze jest bardzo subiektywne odczucie. Ja miałem możliwość zagrania i w Kingdom Come Deliverance 2, ale też widziałem Gothic Remake, no i też przede wszystkim miałem możliwość rozmowy z osobami, które są zaangażowane w produkcję tych tytułów. I jak się okazuje, w ekipie są Polacy. Czeskie Warhorse Studio reprezentuje Paweł Kurowski, artysta zajmujący się koncept artami. Natomiast hiszpańskie Alchimia Interactive, Mateusz Pawłowski, który również jest artystą i wideoedytorem, ale też będzie współpracował przy polskiej wersji językowej. Podobnie zresztą jak Rysław, czyli Ryszard Chojnowski, który jest tłumaczem i który też jest współodpowiedzialny za polską wersję językową kultowego Gothica. I ci trzej panowie pojawią się w ramach naszego spotkania w Samograju właśnie w ciągu tej najbliższej godziny. Oprócz tego oczywiście tradycyjnie nie zabraknie premier, czyli tych nowości ze świata gier. O tym już właściwie za chwilę. Przypominamy, że wszystkie odcinki Samograja są dostępne na platformie podcasty.polskieradio.pl. Jeżeli ktoś miałby ochotę sięgnąć się do archiwum programu, a także na popularnych platformach streamingowych. Radek Namęcz przy mikrofonie, Maciej Załęcki realizuje program, Józef Niewiarowski jest wydawcą. Zaczynamy. Samograj. Czas sprawdzić, co nowego w świecie gier. Przegląd rozpoczynamy od tytułu, który dzisiaj ma swoją premierę i przenosi nas do Królestwa Mrówek. Empire of the Ants jest grą strategiczną czasu rzeczywistego, czyli RTS-em. Produkcja stanowi adaptację wydanej w 1991 roku powieści Bernarda Webera pod tytułem Imperium Mrówek. W Empire of the Ants naszym zadaniem jest stworzenie od podstaw doskonale prosperującego mrowiska. Musimy zbierać surowce, zadbać o rozbudowę oraz bezpieczeństwo. Bronimy się przed atakami termitów oraz tramwajarzy, a także większych istot. Nawiązujemy także sojusze z przedstawicielami lokalnej fauny. W czasie starć przydatna jest umiejętność strategicznego myślenia oraz wykorzystywanie zdolności poszczególnych legionów mrówek. Zabawa toczy się w rytmie cyklu dobowego oraz zmiennych pór roku, które wpływają na środowisko i mechanikę. To też trzeba brać pod uwagę w czasie gry. Gra pozwala nam wcielić się w rolę pojedynczej mrówki. Świat oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. No i w skórze mrówki wchodzimy w interakcje z innymi przedstawicielami naszego gatunku, ale też innych i pozostałymi mieszkańcami lasu. Empire of the Ants pozwala na zabawę w pojedynkę lub na rozgrywkę w trybie sieciowym. No i też gra została wykonana w technologii Unreal Engine 5, co sprawia, że udało się wykreować taki realistyczny świat widziany z perspektywy mrówki, która wspina się po łodygach, przeskakuje z listka na listek i skanuje przeróżne przedmioty typu piłki do gry nożnej czy opony porzucone w lesie. Naprawdę, proszę uwierzyć, robi to kolosalne wrażenie, zmiana tej optyki, tej perspektywy. Premiera ma miejsce dzisiaj na PC-tach, Xboxach oraz na PlayStation. Właśnie na tych trzech platformach tytuł jest dostępny. Również dzisiaj premierę ma inna gra, której punktem wyjścia stała się literatura. Mowa o Metro Awakening, osadzonej w postapokaliptycznym uniwersum wykreowanym przez pisarza Dmitrija Głuchowskiego. Gra to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Akcja rozgrywa się właśnie w takiej rzeczywistości powojennej, a my trafiamy do metra. Właściwie te tunele stały się domem dla tych, którzy przetrwali atomową zagładę. Głównym bohaterem jest lekarz, który musi wybrać się w niebezpieczną podróż w głąb tuneli, aby odnaleźć zaginioną żonę. Warto dodać, że jest to tytuł w wersji VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, i ta technologia zapewnia niemal namacalne doświadczenie zniszczonego wojną atomowego świata. Teraz coś dla całej rodziny. Mario & Luigi Brothership to tytuł, który również dziś ujrzał światło dzienne i trafił do graczy. Głównymi bohaterami są bracia Mario i Luigi. rozgrywka polega na współpracy. Tym razem protagoniści będą mogli pokonywać kolejne przeszkody oraz wrogów. Odwiedzimy tropikalne lasy oraz stętniące życiem miasta. Przyda się również zręczność, bo gra jest z pogranicza tytułu RPG oraz platformówki, a produkcja debiutuje na konsoli Nintendo Switch. Na koniec przeglądu informacji coś ze świata wielkich pieniędzy. Firma Take-Two Interactive ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał 2025 roku. W raporcie pojawiła się wzmianka dotycząca Grand Theft Auto 6. Po raz kolejny potwierdzono, że gra studia Rockstar Games trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox seria X i S jesienią 2025 roku. O PC-tach jeszcze nic nie ma w tej informacji. Natomiast nie ma też dokładnej daty premiery. Zamiast tego dowiedzieliśmy się, że GTA 5 sprzedało się już w liczbie 205 milionów egzemplarzy. To 5 milionów egzemplarzy więcej od poprzedniego raportu kwartalnego. Z kolei cykl Red Dead Redemption znalazł 92 miliony nabywców i właściwie 67 milionów egzemplarzy przypada na kontynuację, czyli Red Dead Redemption 2. Samograj. A teraz już wracamy do Poznań Game Arena. W czasie targów spotkałem Rysława, czyli Ryszarda Holinowskiego, który współpracuje nad polską wersją językową gry Gothic Remake. Udało się porozmawiać o trudach oraz o wyzwaniach związanych z przygotowaniem nowej wersji, polskiej wersji językowej. Dodajmy, dzień dobry, Rysław. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiemy od kilku dni, że jesteś człowiekiem, który będzie odpowiedzialny, oczywiście, albo współodpowiedzialny, to jest bardziej właściwe słowo, za polską wersję językową gry Gothic. Tak jest, to prawda. Bardzo się z tego powodu cieszę, tylko od razu powiem, że to nie ja sam, tylko moja firma Albion, której, powiedzmy, ja jestem twarzą i oczywiście będę nad Gothiciem czuwać, ile tylko mogę, bo to jest tytuł najbardziej polska gra, oprócz Wiedźmina, można powiedzieć. Ktoś może pomyśleć sobie, a okej, okay, jest już, był oryginał miał polską wersję językową, czy to jest jakaś baza, z której skorzystasz, czy biorąc pod uwagę, no nie wiem, kwestie na przykład tak autorskie, trzeba wszystko napisać od zera? Na pewno trzeba wszystko nagrać od zera, napisać pewnie część tak, bo będą nowe dialogi, natomiast mam też problem, no taki, minęło 22 lata od premiery polskiej wersji jedynki, oryginału, niestety część obsady już nie żyje też, albo część już tak posunęła się w latach, że nie jest w stanie nagrywać, więc na pewno będziemy rozszerzać naszą pulę aktorów, zwłaszcza, że do pierwszego Gothica ta pula była bardzo wąska. Całość nagrywało 16 aktorów do ponad 100 postaci, więc są aktorzy, którzy nagrywali po... Na przykład pan Jacek Kopczyński, który ma 13 bodajże postaci obsadzonych. My będziemy chcieli celować tak, że jeden aktor to dwie, maksymalnie trzy postacie, żeby uniknąć powtarzania się głosów, żeby sprawić, iż ten świat wydaje się jak najbardziej naturalny, jak najbardziej zróżnicowany dźwiękowo. I no, sądzę, że po miłym odbiorze dema, które wyszło, ten cel jest w zasięgu naszych rąk. A czy wiesz już, jak duża jest to gra? Ile stron zajmuje scenariusz? Jak dużo jest roboty? Jeszcze dokładnie tego nie wiem, natomiast spodziewam się dosyć dużego tytułu. Spodziewam się na pewno kilkudziesięciu tysięcy linii do nagrania. To jest kilka miesięcy pracy, możliwe nawet. To zależy też oczywiście od tego, jak aktorów dobierzemy, jak to wszystko rozplanujemy. No to jest duży tytuł. Duży tytuł, który w porównaniu do oryginału będzie jeszcze dodatkowo rozszerzony o pewne rozbudowane misje, będą misje, których nie było w jedynce. Ogólnie fabuła jest taka sama, natomiast świat będzie uzupełniony o dodatkowe atrakcje i dodatkowe aktywności, żeby ten gracz, który sięga po grę na nowo, nie czuł, że sięga dokładnie po to samo, co było 22 lata temu, więc na pewno będzie tego tekstu więcej niż w podstawce. No i tak, ja lubię zabawy słowem. Tutaj na pewno będzie dużo tak zwanych wielkanocnych jajek, easter eggów. Będzie mnóstwo anegdot i pewnie dowcipów rozmaitych, które będziemy starali się zaszyć w tekst. Będziemy też na pewno korzystać z tego, co już mamy pozostawione po podstawowej wersji gry. No i liczę na to, że stworzymy taką wybuchową mieszankę. Ja chciałbym, żeby ta gra była zapamiętana w przyszłości za 20 lat, tak jak podstawka Gothica jest pamiętana obecnie. Technologia pozwala ożywiać głosy. Jakie w ogóle jest twoje podejście do tego tematu? Czy faktycznie korzystając, nie wiem, na przykład ze sztucznej inteligencji, nawet za zgodą rodziny, powinno się to robić? To zależy. To jest najkrótsza odpowiedź, bo są sytuacje, kiedy takie rozwiązania są wręcz nieuniknione. Mieliśmy taką sytuację teraz w Cyberpunku, w dodatku do Cyberpunka, kiedy trzeba było ożywić postać zagraną przez świętej pamięci Miłego Stareczka. I to odbyło się ze zgodą rodziny i wyszło dobrze. Natomiast ja ogólnie nie jestem fanem stosowania sztucznej inteligencji do imitowania głosów żyjących aktorów, bo to jest po części odbieranie im chleba. Zwłaszcza, że no, taki aktor musi się zgodzić na to. To jest głos, jest cechą, której... No, cechą osobowości, tak jak, nie wiem, jak twarz, jak oczy, więc... podrabianie tego, podszywanie się za pomocą sztucznej inteligencji bez zgody aktora, no to jest przestępstwo zwykłe. Natomiast oczywiście są sytuacje, jak wspomniana w Cyberpunku, czy też sytuacje, gdzie aktor wyraża zgodę, na przykład ostatnio było dosyć głośno, że pan Piotr Franceschi po podpisaniu odpowiednich oczywiście dokumentów i za zaakceptowaniu tekstu, on się zgadza na wykorzystanie swoich próbek. Tak samo aktor, który wcielił się w rolę Vadera, zostawił prawa do swojego głosu, tak żeby można było go klonować. Tak? Więc to jest skomplikowana kwestia i właśnie udzieliłem długiej odpowiedzi, która powinna brzmieć, to zależy. Jest to wyzwanie dla branży, jedno z wyzwań, prawda? Bo oczywiście chciałoby się robić fanserwis, chciałoby się jakby zachować też te wspaniałe głosy, bo one też najlepiej grały i brzmiały w tych konkretnych naszych wspomnieniach, ale też to jest taka rzecz, z którą trzeba będzie się zmierzyć. Szczęśliwie jeszcze sporo obsady jest z nami i tworzy. I też przy okazji właśnie PGA została ogłoszona taka lista nazwisk i to jest bardzo konkretna lista. Tak, to jest bardzo sympatyczna lista aktorów, znakomitych aktorów, którzy uczestniczyli w projekcie pierwszego Gothica. Teraz mieli tam z reguły więcej ról niż tutaj, bo tam każdy z tych znakomitych aktorów miał po kilka postaci, w które się wcielał. Tutaj każdy odgrywa jedną i moim zdaniem robi to znakomicie. Adam Bauman jest Robert Tondera, inni, pan Wituch, pan Paweł Szczesny, no inni znakomici aktorzy i oni, mam nadzieję, powrócą w pełnym aspekcie do Gothica pierwszego i też przeniosą nas trochę w czasie. Ja ostatnio starzeję się i robię się strasznie sentymentalny i cofam się pamięcią do dawnych czasów. No, dla mnie to dawne czasy są lata 70. i 80., ale początek 2000, powiedzmy, czasami też się łapie. No i wiem, że dla wielu osób, które się na Gothicu wychowały, no to będzie taka podróż. To będzie powrót do szczęśliwych czasów długiej młodości. I chcemy to też tym zapewnić. Chcemy, żeby gracze poczuli się tak jak dawniej, ale lepiej. Długie kolejki przy Gothicu się ustawiały. Za chwilę również rozmowa z Mateuszem Pawłowskim, który współpracuje przy tej nowej wersji, czyli Gothic Remake. A to był Rysław, czyli Ryszard Chojnowski. I od razu przypominam, że był gościem już Samograja, więc zaglądając na przykład na podcasty.polskieradio.pl można w archiwum odnaleźć ten odcinek. Samograj. When the vamp up, then when they hit that dip, get your camera. You can see even that tip the tamper. In the DM that young sister beacon. She wants to compete and I can freak fit that pump with the peep. And you know what become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your come from Parisian. She know where to get my from in the season. Now she wanna lick my in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that get any in. I guess that get any in. I guess that get any in. I was in the 212 on the uptown and you know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'm a 212, none do. When you do make bucks, I'ma look right. But you do want to, like you do want to. You gated 'cause it's covered. I'm a 212, licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose and you do rag too, son. You're a Kool-Aid dude, plus your mic like it. Wonder who let you come to 1-2. What'd you do to crew, son? You and 2, huh? Cause when a who run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, beginning you were two ones. I'm about to blew up too, I'm the one to you day. I'm the new the young Rapunzel. Who are you, your new lunch? I'ma ruin you, man. It's the 212 guns you. When your goons sprayed up, that is okay. I bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo. Won't you cock the gun too? Where you do eat, hun? What's your cutie cue? What's your like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you you hate, and I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you. What you want to when I appear? But when I prepare, the end of your life will air. This is mine, mine. What you gonna do when I appear? But when I prepare, the end of your life will air. This is mine, mine. This is mine, mine. Słuchają Państwo Samograja w Trójce. Czas na kolejną rozmowę. Gothic, chociaż stworzona przez niemiecką firmę Piranha Bytes, no to mówi się trochę z przekąsem, że jest to polska gra. Z tego względu, że w naszym kraju ma wielu fanów ten cykl. Właściwie Gothic to gra, która została wydana w 2001 roku. Teraz trwają intensywne prace nad stworzeniem remake'a, czyli tej nowej wersji wzbogaconej o nową zawartość. No i udało się o tym porozmawiać. Nazywam się Mateusz Pawłowski, jestem montażystą obrazu i dźwięku w Alchemia Interactive. Będę też konsultował pracę przy polskiej wersji językowej. No właśnie, polska wersja językowa to jest taki temat, który został ogłoszony też przy okazji targów PGA i wiemy, że polska wersja językowa też jest w bezpiecznych rękach, bo stoi za nią słynny Rysław. Tak, bardzo mi zależało na to, żeby właśnie Albion łącznie z Rysławem zajęli się tą, bo wiedziałem, że razem będziemy w stanie zrobić coś naprawdę fajnego. Z Rysławem się naprawdę świetnie współpracuje. Myślę, że jeśli połączymy teraz siły z jego ogromnym portfolio, jego ogromnym doświadczeniem w pracy nad polskimi wersjami językowymi, moją wiedzą na temat kontekstów dialogowych o postaci i o świecie gry, myślę, że razem jesteśmy naprawdę stworzyć naprawdę bardzo dobry polski dubbing. No to jest w ogóle kluczowa informacja dla fanów, no bo to jest gra, którą kochają Polacy i na pewno ta społeczność tutaj jest bardzo silna i właśnie, czy słuchacie tej społeczności? Czy ona ma wpływ na development? Oczywiście, że słuchamy, dlatego tutaj jesteśmy. Ja staram się rozmawiać z graczami jak tylko skończą ogrywać demo i wysłuchuję, jakie mają uwagi, co chcieliby poprawić, co jeszcze możemy zmienić. Wszystko to będę, jak wrócę do domu, będę przekazywał dalej. Ja myślę, że gracze są nam w stanie wybaczyć wiele, ale jeśli polska wersja językowa nie będzie spełniała określonych standardach, to jest rzecz, której fani nam absolutnie nigdy nie wybaczą, więc tutaj też będziemy pracować nad tym, żeby to było jak najwyższej jakości. A jakie są takie przykładowe opinie, jaki jest feedback po tej sesji, bo jest udostępniona wersja i co mówią, co słyszysz? Przede wszystkim słyszę, że to jest stary, dobry gotyk i czuć tego starego, dobrego ducha tej gry i raczej ludzie są pozytywnie do tego nastawieni. Narzekają na drobne aspekty, na przykład na rzeczy związane ze sterowaniem, czy na prędkość animacji, czy w ogóle by chcieli jakieś animacje, by były całkowicie wymienione. Oczywiście my musimy tego słuchać, bo jeśli bardzo dużo osób zwraca nam uwagę na określone elementy gry, który nie do końca im pasuje, no to głupim by było po prostu nie wsłuchać się w tą opinię i nie zastanowić się, czy rzeczywiście konkretne aspekty nie wymagają zmian. I dlatego warto jeździć na takie eventy i po prostu mieć kontakt z ludźmi. Technologia jest no, zdecydowanie bardziej do przodu, porównując to z czasami powstawania oryginalnego Gothica. Dużo się zmieniło, dużo też się zmieniło w głowach graczy. Z jednej strony mamy tę taką ekipę, która pamięta te oryginalne czasy Gothica, ale też mamy wiele młodych osób, które wchodzą w ten świat i wiele osób zagra po raz pierwszy w nową wersję, waszą wersję. Ja osobiście ubolewam, że z tą marką praktycznie nic nie działo się od dobrych 15 lat. Czas najwyższy, żeby ukochana gra Polaków wreszcie wróciła na swoje miejsce. Natomiast jasne, celujemy w nowe rynki czy w nowych odbiorców, ale to jest jednak dosyć bardzo wierny remake. Przede wszystkim ta gra musi spodobać się starym fanom. Jeśli ta gra nie spodoba się starym fanom, ta gra praktycznie nie ma miejsca, nie ma prawa bytu. To i tutaj raczej skupiamy się na tym, żeby to był bardzo, bardzo dokładny remake, co nie znaczy, że nie pojawią się nowości. Kiedy po raz pierwszy zagrałeś? Ja jestem dzieciakiem z typowego polskiego blokowiska, więc ktoś po prostu z moich kolegów z bloku przyniósł kiedyś chyba Gothica 2, bo od tego zaczynaliśmy, po prostu na osiedle i nie minęło chyba dwa dni, jak przez następne dwa miesiące w ogóle nie było innego tematu jak Gothic. Co kto robi, jakie ma klasy, jakie questy wykonał, jakie rozwiązania, non stop wszystko kręciło się wokół Gothica. Nie chcąc nawet, nie lubiąc nawet takich gry, ja akurat jestem fanem RPGów, no musiałeś w to zagrać, dlatego żeby nie być wyalienowany. U mnie się to zaczęło, to chyba było gdzieś w 2003 roku, jak już Gothic 2 był na rynku. Wtedy mój komputer był za słaby, żeby on działał płynnie, więc zanim przeszedłem dwójkę, skończyłem jedynkę, ta gra chodziła na moim komputerze dużo lepiej. Mnie od razu porwała, pomimo swoich, no umówmy się, no niewątpliwych wad, jak na przykład no, nieintuicyjne sterowanie, jak na tamte czasy. To prawda, ale właśnie to też było moje pytanie związane z takim poszukiwaniem odpowiedzi, co jest siłą w ogóle tej serii. Czy to był taki właśnie RPG z krwi i kości, który oferował właśnie ten otwarty świat, te konsekwencje? Wiesz, wydaje mi się, że nawet nie chodzi o samą otwartość świata, to chodzi o symulację. Symulację świata przedstawionego, bo bardzo mało gier i nawet współcześnie nie przykłada takiej wagi, żeby stworzyć świat, którym jest na tyle realistyczne i postacie mają jakiś rytm swojego dnia, natura żyje własnym życiem, nie ma takiego nacisku, żeby to bardzo dobrze odwzorować. I Gothic jest grą na tyle unikalną, że ten świat w zasadzie by mógł istnieć bez gracza. Przynajmniej sprawia takie wrażenie, bo to jest oczywista symulacja. Nie ma do dzisiaj takiej gry, moim zdaniem, która by kładła aż taki nacisk na stworzenie takiej symulacji. Kingdom Come było blisko, jeszcze nie to, ale bardzo blisko. No tak, a zderzycie się między innymi z Kingdom Come Deliverance 2, jeżeli przyjąć, że to będzie rok 2025. Co prawda w lutym wychodzi Kingdom Come Deliverance 2, natomiast to wydaje mi się też jest trochę inny świat, bo to jest świat pozbawiony magii, a w Gothicu tak, magia jest ważna. Tak, Kingdom Come jest, przynajmniej w moim odczuciu, pierwszą taką symulacją historyczną. To też jest bardzo ciekawy moment, bo to jest gra autentycznie wzorowana na historii Czech. Natomiast to jest jednak medieval fantasy, jeśli mówimy o Gothicu i no jest jednak troszeczkę bardziej popularna rzecz w grach i myślę, że to też przemawia raczej na naszą korzyść. Ja myślę, że te gry nie będą się zwalczać, pomimo że obie są RPG, to są zupełnie dwa różne podejścia do tworzenia gier. Myślę, że jak gracze po prostu skończą jeden tytuł, będą chcieli natychmiast przeskoczyć do drugiego, bo oba są znakomite. Mateusz Pawłowski, obecnie Alchimia Interactive, a wcześniej współpracował m.in. przy modzie do Gothic 2 złotej edycji, kroniki Myrtany Archolos. To była taka fanowska inicjatywa, która znów sprawiła, że wiele osób wróciło do świata Gothica. Gothic Remake zapowiedziane jest na 2025 rok, podobnie zresztą jak wspomniany Kingdom Come Deliverance i zaraz nieco więcej o tym tytule. Samograj. We'll be right back. Sorry Boys już za nami, Apollo. Teraz kolejna rozmowa w Samograju. Kingdom Come Deliverance 2 to jedna z tych premier, na którą ja osobiście czekam, bo pierwsza część zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. To gra, która przenosi nas do średniowiecznych Czech. Gra RPG, ale bez magii. Paweł Kurowski, koncept artysta w Warhorse Studio. Opowiedz, jak trafiłeś do branży, jak trafiłeś w ogóle do świata gier? Czy to zaczęło się właśnie od bycia graczem i potem pomyślałeś, że to może być dobry sposób, żeby żyć, pracować, łączyć przyjemne z pożytecznym? Bardzo interesowałem się rysowaniem od małego, od samego początku. Takie moje pierwsze wspomnienia to jest przerysowywanie średniowiecznych postaci z książek historycznych, już wtedy ilustrowanych, także całkiem ładnie, bogato, więc stąd też gdzieś naturalnie prawdopodobnie zamiłowanie do historii też się pojawiło bardzo szybko. Z czasem także gry. Wychowywałem się już w późnych latach 90. Dorastałem z grami. Ominęły mnie czasy ZX Spectrum i tym podobne, ale jakby Windows XP to chyba był mój pierwszy Windows. No i stąd też gdzieś tam pierwsze gry z kolegami. Pamiętam takie bardzo proste programy do tworzenia gier. Już wtedy się pojawiły. Z czasem jakby zostało zamiłowanie do tworzenia grafiki. Poznałem grafikę cyfrową. No i te wszystkie trzy tematy z czasem zaczęły się łączyć. Przez 10 lat pracowałem w firmie Artifex Mundi jako grafik 2D, koncept artysta. Od 4 lat pracuję w Warhorse Studio, łącząc właśnie te trzy pasje, czyli historię, malarstwo i gry komputerowe. Ale właśnie do Warhorse trafiłeś z uwagi na Kingdom Come Deliverance. Spodobała ci się ta gra? Pomyślałeś, to jest fajne miejsce, gdzie możesz realizować właśnie też tą swoją pasję związaną z tym konkretnym okresem historycznym? Zdecydowanie. Akurat okres historyczny, średniowiecze bardzo lubię, chociaż serce mam zawsze bliżej antyku, ale ogólnie historia jest moją pasją. Od jakiegoś czasu wcześniej już także dostawałem zlecenia na ilustracje historyczne do magazynów, do gier planszowych. Także już miałem doświadczenie także z pracą z materiałami historycznymi. Jak zobaczyłem tylko, że Warhorse Studio poszukuje koncept artysty, nie wahałem się, wysłałem swoje portfolio, wykonałem pracę testową, udało się, także jestem z nimi. A pamiętasz, co to była za praca, jaki był temat? Oczywiście, to było narysowanie pewnej chatki na uboczu, chatki zielarki, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo prosta rzecz, jakby nic specjalnego. W ogóle lokacja była chyba wzięta nawet z jedynki, z Kingdom Come 1. chodziło o to, żeby jakby narysować ją w interesujący sposób. Przede wszystkim praca koncept artysty to jest też siedzenie w źródłach, prawda? Musisz naoglądać się, naszukać wielu referencji, żeby też poznać jakby budowę przedmiotu albo konstrukcję danej budowli, więc to jest pewnego rodzaju taka praca archiwisty, researchera, plus właśnie zdolności plastyczne. Tak, aczkolwiek mieliśmy takie ułatwienie, bo u nas w teamie jest historyczka Asia Nowak, także Polka, z którą współpracowaliśmy i ona nam dostarczała świetne materiały historyczne, ale wiadomo, bardzo mocno trzeba polegać także na sobie. Nasz wkład jest bardzo duży i ja uwielbiam akurat pracę na takim materiale źródłowym, historycznym, wkopywanie się, doświadczanie tego, więc nie miałem z tym problemu. No jakby jest pewien garnitur, który ogranicza, nie możemy sobie wymyślić jakiegoś fantazymiecza ogromnego, absurdalnego, tylko to wszystko musi być osadzone w realiach historycznych. Mi także pomaga rekonstrukcja historyczna, którą także się zajmuję. No właśnie, bo też pewnie wokół średniowiecza i też tego czasu narosło wiele stereotypów. Nie wiem, przyjmuje się, że średniowiecze było brudne na przykład, a to nie jest do końca prawda, jak się prześledzi źródła. Hollywood tutaj nam nie pomaga robić dobrej roboty, ponieważ pokazuje dwie skrajności. Albo właśnie mroczne, brudne, obrzydliwe wręcz, albo Disneyowo kolorowo-cukierkowe, także również przerysowane w drugą stronę. My staraliśmy się znaleźć tutaj maksymalny balans, tak jak to powinno być. Są elementy kolorowe w postaci strojów u wyższych warstw społecznych. Są elementy brudnych ulic, przykładowo Kutna Hora, w której dzieje się akcja. Nie ma bruku, który nam się kojarzy ze średniowiecznymi miastami, ponieważ on wtedy nie istniał. Jakby koledzy tutaj kopali w źródłach, szukali. Nie ma źródeł na to, że w tym czasie istniał jakiś bruk, więc mamy błoto, pomimo że to było jedno z największych miast Europy. Też wielkim takim wyzwaniem koncept artu jest to, że jedno to rysunek, a drugie to ten rysunek i ten projekt potem musi zostać zanimowany, musi ożyć. I to też jest takie wyzwanie, które stawiane jest przed artystami, zwłaszcza gdzieś na początku pracy i wydaje mi się, że w tym takim katalogu rzeczy, no to pewnie też jest jakaś specjalizacja. Twoją specjalizacją są budynki, czy zbroje, czy ubrania, czy zwierzęta, ludzie? Pracowałem praktycznie nad większością lub całym setem mieczy, całego uzbrojenia oraz rzędy końskie i ogólnie konie. Także fasady budynków jak najbardziej. Nasz team nie jest duży, więc jakby każdy robił trochę wszystkiego. Jakby wszędzie jest gdzieś nasz wkład. To jest niesamowite doświadczenie, jakby przejść się po średniowiecznym mieście, które jest autentyczne, które żyje, jakby wszystkie te elementy. Nawet dużym wyzwaniem właśnie było na przykład zaprojektowanie budynków, które już nie istnieją. W przypadku ratusza mamy taką sytuację, gdzie wiemy, że był w danym miejscu, że pełnił pewną funkcję, ale w czasie wojen husyckich został zburzony. Wiemy, że miał zegar także na fasadzie. Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, jak to może wyglądać. Mieliśmy sporo iteracji, sporo dyskusji w tym temacie. Oczywiście bazowaliśmy na zegarze praskim, który się zachował jako chyba jeden z niewielu, bądź może nawet jedyny średniowieczny zegar, który znamy. A jest jakiś element, który był szczególnie trudny dla ciebie, że musiałeś stworzyć, nie wiem, 50 wersji czegoś i w końcu ta 51 zagrała? Chyba nie. Największe wyzwanie dla mnie to było oddanie tych luminacji, które średniowiecznych z tą ich bardzo dziwaczną, pokraczną estetyką, ponieważ jako osoba, która od małego uczy się rysować prawidłowo w perspektywie, w oświetleniu, w anatomii, no tutaj trzeba było się zupełnie przestawić, stylizować to w bardzo uproszczony sposób, więc mamy ogromne ilości w tak zwanym kodeksie, który jest w grze, który jest jak podręcznik do historii, który opisuje nam ten średniowieczny świat, takich przykładów właśnie. I to chyba stanowiło dla mnie największe wyzwanie. W końcu rozwiązaniem było sięgnięcie po prostu po pióro, po tusz, i narysowanie tego tak, jak robili to wtedy. I wtedy zadziałało jakby dużo łatwiej mi było niż malowanie cyfrowo tych rysunków. Ile tam jest tego komputera, ile też jest technik cyfrowych? Czy artyści mają w ogóle czas, żeby sięgać po te tradycyjne techniki? Jak słyszymy, mają. Tak, jak najbardziej. Jeżeli jest takie uzasadnienie, to oczywiście. No zwykle jest to nieopłacalne, ponieważ dużo łatwiej jest na komputerze coś cofnąć po prostu. Dużo swobodniej, ale są jak najbardziej artyści, którzy no, nigdy nie rezygnujemy z tradycyjnych mediów. Ja na przykład szkicownik noszę zazwyczaj przy sobie, zawsze jeżeli znajduję chwilę, rysuję często w muzeach, też staram się rysować nawet szybkie szkice uzbrojenia, także jak najbardziej towarzyszy nam, może nie zawsze w produkcji, ale staramy się też nie zapominać o takich mediach. Jedna strona to co jest wygenerowane w świecie 3D, ale też integralną częścią jest też nawigacja i te wszystkie menusy, które są w grze, cały ten interfejs użytkownika. Ja myślę, że ci, którzy grali w KCD 1, poczują się jak w domu, bez problemu się odnajdą, ale też w tym layoutie nastąpiły zmiany i to widać od razu, że tam przebudowane to zostało i na nowo, mam wrażenie, zaprojektowane. Tak, tak. Kierunek nam wyznaczyła jedynka, jak najbardziej. Tutaj nie odchodziliśmy od tej estetyki, która była już narzucona dzięki jedynce, ale tak, dużym wyzwaniem była przede wszystkim czytelność, ponieważ tych informacji jest dużo więcej w tym momencie. Henry może założyć strój warstwowo, jest tego mnóstwo, jest tego zatrzęsienie, statystyki, możliwości, jakie daje nam gra tą postacią, są niesamowite i to wszystko trzeba było upchać jednak w takiej dosyć no, gotyckiej, ale w cudzysłowie barokowej estetyce, nie uproszczonej, nie takiej totalnie randomowej. Było to duże wyzwanie. Wydaje mi się, że na ile gram w tym momencie, jakby to doświadczenie jest świetne, interfejs jest bardzo czytelny, same mapy się nie zmieniły, mają nadal te szczególiki, które po prostu robią świetną robotę, ale jakby nadal jest to małe dzieło sztuki w tym momencie wizualnie. Na koniec, jeżeli miałbyś koleżankę, kolegę przekonać do gry, to co byś powiedział, dlaczego warto zagrać w Kingdom Come Deliverance? Bo też wiemy, że nie trzeba znać jedynki, żeby odnaleźć się w tej drugiej części. Oczywiście super jest zagrać w pierwszą część, jest jeszcze na to czas, ale dwójka też daje szansę na wejście nowym graczom. Ponieważ nie ma innej takiej gry, po prostu. Jakby ona ma takie cechy, których po prostu nie znajdziemy. Ona nie naśladuje, nie udaje, ona idzie swoją drogą i robi to świetnie. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki również. Paweł Kurowski. Zachęcam, żeby obserwować na przykład na Instagramie profil Pawła. Tam dużo przepięknych prac. Artysta zajmujący się koncept artami, tworzący Kingdom Come Deliverance 2. No właśnie, Polacy, którzy tworzą te gry, na które czekamy w przyszłym roku. Być może będzie to rok gier RPG. Bardzo mocno trzymam kciuki właśnie za ten konkretny gatunek, no bo to jeden z tych moich ulubionych gatunków. Gry przygodowe, gry RPG. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie w ramach Samograja. Wracamy oczywiście z kolejnym wydaniem już za tydzień. Za chwilę w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman, a za to wydanie dziękuję Maciej Załęcki, który program zrealizował, Józef Niewiarowski, wydawca audycji, i Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Samograj.